Değerli kardeşlerim ve de değerli izleyicilerimiz. Allah'ın izniyle bugün de Yasin suresine başlayacağız. Yasin suresini ayet ayet, paragraf paragraf inceleyeceğiz. Yasin suresi Mekke'de 41. sırada inmiş olduğu kabul edilir. Bunda pek ihtilaf yok. 41. sıra oluşundan şu da anlaşılıyor. Hani halk arasında ölüye diriye 41 Yasin okuma meselesi var ya. Demek ki bu 41 oradan da geliyor. Adını surenin başındaki birinci ayet olan Yasin'den alır. Onun için Yasin suresi denir. Ama değişik kaynaklarda bu surenin de Müdafaa-i Kaziye suresi, Muimme suresi, Azime suresi gibi adlarda verilmiş. Ve genellikle bu sureye de Kur'an'ın kalbi suresi de denir içeriğinden dolayı. Çünkü ileride ayetlere geldiğimiz zaman bugüne kadar işlenmiş olan Rabbimizden gelen mesajların aşağı yukarı bir özeti mahiyetini ifade ediyor da ondan. Şimdi sure ilk girişinde Kur'an'ın tanıklığıyla, Kur'an'ın referans verilmesiyle peygamberin hak peygamber olduğu ve peygamberin doğru yol üzerinde olduğu vurgusu yapılır. İlk şeyi böyle anlatayım. Şimdi hani Kur'an'ın kalbi suresi adı verildi ya buna. Bu demektir ki bugüne kadar, ilk sureden bugüne kadar Allah'ın verdiği mesajların bir özeti olduğunu ifade ettik biliyorsunuz. Ama Müslümanları, insanları Kur'an'dan uzaklaştırıp bu Yasin'i Kur'an'ın kalbi olmaktan çıkarmak isteyen art niyetliler bu surenin ayetlerine yani içeriğine dikkati çekmemek, onları örtmek için ellerinden geleni de arkaya koymadılar. Bu sureyle ilgili peygambere de fatura edilerek bir hayli yalan uydurdular. Onun için Kur'an'ın ayetlerine, Yasin'in ayetlerine geçmezden evvel bu ayetin ana mesajını unutturmak isteyip meseleyi lafzına, kalıbına çekmek, insanları oraya yöneltmek isteyen kişilerin yaptıklarını teşhir etme açısından sabit kaynaklardan birkaç tanesini burada aktaracağım. Bunun faydalı olacağına inanıyorum. Bunu pek lüzumsuz görmüyorum. Şimdi bir, kim sabahı ettiğinde Yasin suresini okuyacak olursa akşamı edinceye kadar o gün için ona kolaylıklar ihsan edilir. Kim bu sureyi gecenin ilk saatlerinde akşamı ettiğinde okuyacak olursa sabahı edinceye kadar o gece ona kolaylıklar verilir. Tabii ki bunu lafzını ezbere veyahut da kitap üzerinden içeriğini anlamadan anlatıyorlar. Şüphesiz her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Her kim bu sureyi geceliğin okursa o gece ona kolaylıklar verilir. Her kim onu bir gündüz okursa o gün ona kolaylıklar verilir. Şüphesiz cennetliklerden Kur'an kaldırılır. Taha ve Yasin dışında hiçbir şey okumazlar. Şimdi bak burada da çok enteresan bir şey var. Cennetlik olmak istiyorsun, Taha ve Yasin'i oku, gerisinin okumasan da olur. Cennetliksin bu ikisini okursan, gerisini seni ilgilendirmez diyecek kadar da fahiş bir cinayet. Kim perşembe gecesi Yasin okuyacak olursa günahı bağışlanmış olarak sabah eder. Kim kabristana girer de Yasin okursa o gün Allah onların azabını hafifletir. O kimse içinde harfleri sayısınca hasenat yazılır, sevap yazılır. Her kim anasının, babasının veyahut bunlardan birinin mezarını her cuma ziyaret eder ve yanlarında Yasin okursa, her harfinin sayısınca Allah onu bağışlar. Bir tanesi falan yetmiyor bağışlamanın. Allah rızası için geceliğin Yasin okuyan kimse affolunur. Onu ölünüzün yanında okuyun. Allah ona kolaylık verir. Bakın bunları Tirmizi'nin El-Hakim, Nevadirul Hadis'te bunları görmek lazım. Görülebilir bunlar. Bu anlattığım martavallarda Müslümanlar arasında, hocalar camilerde veyahut da sağda solda, özellikle cenaze merasimlerde vesaire bunlarla ilgili ayrıntıları allandıra allandıra, ballandıra ballandıra nakledildiğini herkes bilir. Şimdi özellikle burada gördüğünüz gibi bu sure ölüler hakkında, ölmüş insanlar hakkında ki faydaları anlatılmış. Burada işte cinayetinde en büyüğü bu. Çünkü bu surenin içerisinde Yasin'in ölülere değil, özellikle dirilere okunması lazım geldi. Dirileri uyaracağı bu Kur'an'ın bu surede geçmesine rağmen hainler bu sureyi ölü cenaze suresi yaptılar, çıktılar. Bunu da bu arada hatırlatmış olayım. İnşallah o ayetleri de burada açıklamak kısmet olur. Şimdi burada bu şeye girerken önce surenin bir toplu grup halinde ayetlerini vereyim de sonra tek tek bunların incelemesini yapacağız Allah'ın izniyle. Yasin, babaları uyarılmamış. Bu yüzden de kendileri duyarsız bir toplumu kendisiyle uyarasın diye en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin indirdiği yasalar içeren, bozulmamış, engellenmiş Kur'an kanıttır ki sen elçilerdensin. Hiç şüphesiz sen dosdoğru bir yol üzerinesin. Andolsun, ataları uyarılmamış bu toplumun çoğu üzerine söz hak olmuştur. Artık onlar inanmazlar. Birinci meselede bu ayetleri tahlil edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi ben 7 tane ayeti topluca verdim. Birinci ayet 2 harften ibaret. Ya harfi ve sin harfi. Biz bunu y ve sin olarak değil de telaffuzlu olarak ya sin diye telaffuz ediyoruz, öyle okuyoruz. Bu ne demek? Biz bunlara, bu harflere kelime içerisinde ve anlamlı bir kelime ifade etmediklerinden dolayı kesik harfler diyoruz bunlara. Hurufu mukatta, bağlantısız kelimeye, cümleye bağlı olmayan başlı başına iki harf. Gözüken o. Hatırlayacak olursanız bundan evvel İlk inişten bugüne kadar Kalem suresinde Nun vardı. Kaf suresinde Kaf harfi vardı. Sad suresinde de Sad harfi vardı. Araf suresinde de 3-5 harf birlikte geldiydi. Ama onlar da kesik harfti. Bir kelime oluşturmamışlar. Bir cümle yapıları da yoktu. Burada da yine aynı iki harf geldi. Yasin. Bununla ilgili değişik şeyler iddia edildi. Bu ne demek? Bunlar falan diye. Birincisi, bazı kişiler, bunlar mesnetsizdir. Hani bu anlatacağım şeyler var ve sağlam değildir. Ciddiye de alınması falan da gerekmez aslında. Bu peygamberin atlarından biridir dedi bazıları. Bu Allah'ın isimleri de Allah'ın isimlerinden biridir dedi bir başkaları. Bu Arapların Tay kabilesi dilinde ey insan demektir dedi bazıları. Bu biraz hani araştırmaya tabi eden. Bazıları da Yasin sözcüklerinden yayı, harfina dediğimiz ya var ya, onu şey yaptılar. Sin'i de Seyit'den aldılar. Ya Seyit, ey efendi anlamındadır falan gibicesine yakıştırmalar yapıldı. Şimdi biz bunların hiçbirisini ciddiye almıyoruz. Bizim burada ciddiye alacağımız iki şey var. Daha önceleri de belirttiğim gibi huruf-u mukatta Arap edebiyatında uyarı, dikkat çekici, hani telefondaki şey gibi, alo alo gibi, hani öyle şeyler var ya, işte telefon alıyoruz karşıya, alo diyoruz. Veyahut da bir başka şeyde hani dikkat edin, şşt şşt falan deriz. Bu tip bir uyarı şey. Ki şöyle, Arap edebiyatçıları panayırlarda, orada pazarlarda dolaşıp halka anlatacakları bir şey varsa, onlar mesela çıkıp bir kayanın üstüne, bir ağacın tepesine, orada halka sesleniyor. Önce ey ahali demiyor da Yasin diyor, bilmem Kaf diyor, Saat diyor, Elif Lam Mim diyor. Herkes de bu adam ne diyor diye bir dönüp bakıyor. Ondan sonra da adam söyleyeceğini söylüyor. Böyle bir uyarı harfi olması kanaatini taşıyoruz. Bu bir. Ama bunları tam olarak, bilimsel olarak ortaya getirip henüz tespit edilmiş değil bunlar üzerinde. Bu kanaati benden başka taşıyanlar da var ama çok az. Bir de literatüre biz Allah'ın izniyle bir başka noktasını getirdik bunun. Biliyorsunuz daha önce defalarca söyledim. Kur'an indiği dönemde ve ondan sonraki yüzyıllarca diyeyim, bayağı uzun süre Araplarda şimdiki bildiğimiz 1, 2, 3, 4, 5 gibi rakamlar söz konusu değildi. Onlar ebced hesabı diye bir hesabı kullanırlardı. Yani ebced hesabı dediğimiz zaman şöyle anlatayım. Şimdi ebced deyin de bunu şey yapın. Şimdi bizim alfabeye baktığımız zaman hani alfabetik sırada A, B, C, D diyoruz ya. Bunda da Arapçada, Arapça harflerde de Elif, B, Cim, D gibi şeyler var. O zaman da şimdi bizim ebced dediğin zaman yani bizim A, B, C, D'nin bir farklı telaffuzu. Onun için Araplar bir yerine Elif'i kullanıyor, B yerine İki'yi kullanıyor, Üç yerine Cim'i kullanıyor, Dört yerine dalı kullanıyor. Onun için de buna ebced hesabı deniyor. Şimdi yani ebcedin rakamsal olarak kullanılışı demek. Böyle olunca o günkü döneme göre mesela Yasin Y harfi 10 sayısını ifade ediyor. Sin harfi de 60'ı ifade ediyor. Bu daha önce ilk şeyde hani Nun suresindeydi zannedersem hocam, değil mi? Ebced tablosunu verdik. Birden hani bine kadar nasıl kullanıldığını orada açıklamıştık. Burada o detaya girmeyeceğiz. Şimdi bu kısacası ya onu sin 60'ı da ifade etmiş olabilir. Ama bu on neyi ifade edecek? Sin neyi ifade edecek? Bunlar da kastedilen nedir noktasına gelince henüz bunları bilmiyoruz. İnşallah bunları tespit etmek gençlere, hani ben Kur'an erleri dediğim, Kur'an çalışacak yiğitlere kalıyor. Onlar daha iyi derin bilgi, derin araştırma yaptıkları zaman inşallah bunlar da olacak. Şöyle ki bunlar biz Kur'an'ın sırrı falan değil. Kur'an indiği zaman bunu herkes bildi. Yani bu ne demek? Bunu herkes gördü, bildi. Onun için Kur'an'a karşı herhangi bir şey bu ne demektir diye peygambere, sahabeye falan bir soru sorulmadı. Ya peygamberimize ya Resulallah sen burada hani Yasin dedin ya ne demek? Sen burada Nun dedin ya ne demek bu? Kaf dedin, Saat dedin, Elif Lam Mim Saat dedin. Ama ne demek bu? Böyle bir soru gelmedi. Gelmeyişin nedeni ne? Herkes onu bildiğinden gelmedi. Ama tarihi süreç içerisinde bunlar tozlandı. şimdilik bilinmiyor. Bu tozlar müminlerce kaldırıldığı zaman Allah'ın izniyle onlar da netleşecek. Evet, şimdi geldik 2 ile 6. ayetlere. Babaları uyarılmamış, bu yüzden de kendileri duyarsız bir toplumu kendisiyle uyarasın diye en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin indirdiği yasalar içeren bozulmamış, engellenmiş, bozulması engellenmiş Kur'an kanıttır ki sen o içlerdensin, hiç şüphesiz sen dosdoğru bir yol üzerinesin. Şimdi bu ayetleri tahlil edeceğiz. Bunu tahlil ederken ben parça parça burada 7 tane ayeti toplu verdim. Yani 2 ile 6'yı hepsini birden verdim. Onun için cümle paragraf çok uzun oldu da burada hepsini tek tek ele alacağız. Şimdi birincisi vel Kur'anil hakimi. Ve burada kasem vavıdır. Hakim Kur'an kanıttır ki, hakim Kur'an'ı kanıt gösteririm ki, referans veririm ki, inneke leminel mürselin, sen kesinlikle gönderilmiş elçilerden birisin. Bak şimdi, ve bu yetmiyor bu şeyde, yine hakim Kur'an kanıttır ki, işte tahlil edeceğim şeyler, iyi dikkat edin, alâ sırâtın müstakîm. Takdir böyledir. Sen dost doğru bir yol üzerinesin. Buradan neyi anlıyoruz şimdi? Çok enteresan bir noktaya geldik. Defalarca söylediğimiz bir şey var. Müslümanların yanılgısı. Müslümanlar genellikle biliyorsunuz onlarda bir peygamber figürü vardır. Peygamberi kabul ederler. Ondan sonra da peygamberin getirdiği Kur'an'ı öyle mi? Kabul ederler. Kur'an'ı peygamberden sonra kabul ederler. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da ise bunun böyle olmadığını, işin aslının farklı olduğunu görüyoruz. Peygamberliğinin kanıtı Kur'an'dır. Önce Kur'an'ı inceleyecekler. Kur'an'ı anlayacağız. Nasıl anlayacağız? Kur'an'ı anladıktan sonra Mekke'de doğmuş Abdullah oğlu Muhammed'in Resulullah olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu Kur'an'dan öğreneceğiz. Onun kanıtı da, referansı da Kur'an'dır. Önce Kur'an, sonra peygamber. Şimdi bunu anlatacağım şeyde. Ama önce burada, bu ayetlerde, bu grupta Kur'an'la ilgili dikkat çeken bazı şeyler var. Sadece Kur'an demedi Allah. Kur'an tanıktır ki sen elçisin. Kur'an tanıktır ki, Kur'an kanıttır ki sen doğru yol üzerisin demedi. Nasıl dedi? Hakim Kur'an kanıttır ki dedi. Hakim Kur'an. Vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürselin. Biz burada işte hakim dediği zaman Kur'an'ın biraz içeriğine girmemiz gerekiyor. Yani alıp da sadece bu Kur'an tamam bu senin kanıtın demek değil. İçeriği, hikmetler içeren Kur'an kanıttır ki Kur'an'ın hakim oluşu. Şimdi Kur'an'ın hakim oluşu noktasına dediğimiz zaman genellikle Kur'an'ın hepsine bir bakacağız. Kur'an'ın hepsine bir bakacağız. Şimdi Kur'an'ın hepsine baktığımız zaman bakın mesela Hud suresinin 1 ile 4. ayetinde şöyle anlatayım ben size. O da yine hurufu mukattalı. Elif, lam, ra. Kur'an, bu Kur'an Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Sadece Allah'a kulluk edin diye ayetleri şirk koşarak yapılan yanlışı, kendi zararlarına işi ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler içertilmiş, bozulması engellenmiş bir kitaptır diyor. Kur'an'a baktığımız zaman zaten bundan evveldikte şeyde Kıyamet suresinde şöyle görmüştük. Kamer suresinde hikmeti baliğa. Kur'an'ın içerisindeki hikmetler hikmeti baliğa. Kur'an hikmet içeriyor. Hikmet ne demekti? Bunu hatırlayalım önce. Hikmet, zulüm, fesadı engellemek ve adaleti sağlamak için konulmuş ilke ve düstur demek. Demek ki Kur'an'ın içeriğine baktığımız zaman Kur'an'ın içeriği yeryüzündeki fesadı, zulmü, kargaşayı kaldırıp onları kaldıracak ve yeryüzünde adaleti sağlanması için konulmuş düsturlar, ilkeler, yasalardır. Demek ki Hakim Kur'an dediğimiz zaman hikmet içeren, içerisi kanunlarla dolu olan Kur'an kanıttır ki diyor. Şimdi içerisinde hani kanunlar dediği zaman bunu A'dan Z'ye kadar Müslümanların Kur'an'ın içerisindeki kanunları, ilkeleri, hani o kargaşayı, zulmü, adaletsizliği kaldırıp da yani huzuru, mutluluğu, saadeti getirecek ilkeler var ya, onların hepsini dikkate almak gerekiyor. Sadece Kur'an'ın kendisi olarak ele almayacağız. Kur'an'ın içerisindeki ayetlerin hepsini bir dikkate alacağız. Ve işte o zaman göreceğiz ki, ne olacak dediğimiz zaman şöyle. Hani evrensel beyannamede şunu gördük hatırlarsanız. Şimdi Mekke'deki Muhammed'i bir dikkate alacağız. Mekke'deki Muhammed'i nereden alacağız? Tarihçilerin veyahut da rivayetçilerin ilahlaştırdığı peygamber olarak değil. Nerede göreceğiz biz bunu? Kur'an'ın tanımladığı Muhammed'i ele alacağız. Bu nedir? Huluk-u azim üzerinde olan birisi, akıllı olan birisi, serveti temiz birisi, öyle mi? Halkın çok sevgisini, saygısını kazanmış, onu efsaneleştirmişler, efsaneleşmiş birisi. Buna rağmen kitap nedir bilmeyen, iman nedir bilmeyen, hikmet nedir bilmeyen, öyle mi? Gayba ait bilgileri olmayan birisi. Ha, şimdi Kur'an'a bakıyoruz. Hatta işte şimdi kitap nedir bilme, iman nedir bilme dediğimiz zaman kendisi kanun yapacak, kanun şey yapacak, sosyolojisi yok, hukuku yok, felsefesi yok. Öbür tarafta edebiyat yok, grameri yok. Böyle bir adam. Ve böyle bir adama Kur'an'ın ayetleri indirilmiş oluyor. O da bunu karşısına geçiyor. Bunu anadan doğma öğrenmişçesine 40 yıllık bunun tahsilini yapmış gibi, en iyi bir hukuk profesörü gibi, en iyi bir ilahiyatçı gibi, en iyi bir sosyolog gibi bunları halkın karşısına sunuyor. Ha, şimdi o zaman her akıllı adam, yahu bu adam bunları nereden biliyor? Bu bizim aramızda. Kur'an'da bakın şöyle ayetler var. Min enfüsüküm diyor. Sizin içinizden biri. Sizin arkadaşınız diyor. Sizin böyle hani hani beraber yiyip içtiğiniz, yediği içtiği ayrı gitmeyen cinsten demek sahabe, biliyorsunuz arkadaş. Aranızda birisi. Çocukluğunu biliyorsunuz. Doğumunu biliyorsunuz. Büyüdüğünü biliyorsunuz. Hayatında nerelere gitti, ne yaptı, kiminle görüştü. Bunların hepsini biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki bu adam böyle bir tahsil yapmadı. Hukuk tahsili yapmadı. Teoloji tahsili yapmadı, felsefe yapmadı, gramer, edebiyat yapmadı. Bu adam bunları nasıl söylüyor? Ha, o zaman ne yapacak? O zamanki dedikleri gibi bunun arkasında kim var? Yani bu bir akşam birisi buna ezberletiyor da o da sabahleyin çıkıp böyle dört dörtlük bir şiir okur gibi mi okuyor? Ha, onu araştıracak. Ve aradılar, onu da taradılar ama öyle bir şey yok. Bu olmadılar. Ha, ona sordular. Ya biz aradık taradık kimseden öğrenmedim bunu. Sen nereden bildin? Onun dediği şey şu. Ben de bilmiyorum diyor. Bu bana vahyolunuyor. Yani gizlice içime konuyor. Benim beynime bunlar, bu sözcükler, bu kalıplarla. Bakın bu kalıplarla. Yani beynine konu getirilip de o kendisi kelimelere dökmüyor. Çünkü dökse beceremez. Çünkü kitap bilmiyor ya, edebiyat bilmiyor ya, onun için. Olduğu gibi kalıp olarak bir şiir kalıbı olarak, ezberlenmiş bir şiir olarak ona geliyor. Bana böyle geliyor, ben de size böyle anlatıyorum. Orasını ben de bilmiyorum. Ha, orasını ben de bilmiyorum diyor. Ha, işte şimdi böyle incelendiği zaman, bakın öyle incelendiği zaman bakıyorlar ki ha, bu bana vahyolundu diyor. Arkasında da bir kimse yok. O zaman bunun dediği doğru, öyle mi? O zaman bu vahiy aldığına göre, bu Allah'tan getirdiğine göre ne oluyor? Bunun tanıklığıyla peygamberi, Abdullah'ın oğlu Muhammed'in peygamberliği kanıtlanmış oluyor. Peygamberliği tescillenmiş oluyor. Ha, bu böyle de buna herkes inanmıştı. Evet, şimdi bunları Kur'an'ın hikmetliliği, şimdi hikmetle ilgili, hani Kur'an Hakim'de de daha önce biz acizane o televizyon programlarında YouTube'da görebilir. 60. program ve 177. programda hikmetle ilgili uzun uzun saatlerce anlatımımız olmuştu o programda. Detay oralardan bakılabilir. Şimdi Kur'an'ın yine hani hikmet içerdiği, hakim olduğu, hani Hud 1 ila 4. ayetleri verdik ya, yine aynı şekilde Yunus 1'de işte bunlar o yasaları içeren kitabın ayetleridir. Kur'an hep yasa içerir. Kur'an'da mala yani işe yaramaz bir şey yok. Hikmeti baliğa boyutunda. Lokman'da da yine ayrı aynı şekilde 2 ile 5'te yine Zuhruf 4'te ve şüphesiz Kur'an bizim nezdimizdeki ana kitapta gerçekten çok yücedir ve yasalar içermektedir. Sağlamdır, bozulması engellenmiştir. Evet, şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın içerisi yasalar, hikmetler dolu. Kur'an da bunu değişik ayetlerinde değişik vurgularla bildirir. Öyleyse geldik, şimdi Kur'an madem böyle hikmetler içerir, yasa, o yasaları içeren Kur'an, peygamberin elçiliğinin referansı oldu, kanıtı oldu. Burada ikinci bir şey noktaya daha değinildi. Şimdi öyle onu bildireyim. Alâ sırâtı müstakîm. Sen var ya, sen bir de dost doğru yol üzerindesin. Şimdi bu ayeti de iyi anlamak için bu kelimeyi dost doğru yol üzerine biraz ta başa gitmek lazım. Şimdi ilk defa hatırlayın Müddessir suresinde orada feenzir demişti ve ondan sonra da bizim Fatiha olarak halka bildirilen 7 ayet var ya, oradaki bir ifade vardı. İhtina sıratal müstakim. Bize dost doğru yolu. Dost doğru yol dediğim zaman inişi yokuşu olmayan, kavşağı olmayan, engebesi olmayan, kasisi olmayan dost doğru yolla bizi hidayet et demişti. Öyle bir duamız vardı. Öyle bizden istenmişti uyarı içerisinden. Bu tabii ki Kur'an'ın iniş sürecindeki başlangıçtı. Öyle mi? Şimdi Cenab-ı Hak bundan sonra bize sırat-ı müstakimi hep bildirdi. Nerede sırat-ı müstakim? Burada. Bunun içerisindeki her hikmet, her ayet sırat-ı müstakimin parçası. Şimdi bunun içeriğini uygulayan adam işte sırat-ı müstakim üzerindedir. Şimdi bizim yani şu anda Fatiha okurken hani öyle diyelim, hala ihtina sırat-ı müstakim dememiz çok anlamsızdır. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et, bize onu göster. Ya Allah gösterdi, o elinde. Artık öyle bir şey demenin gereği yok. Şimdi öyle bir şey dediğiniz zaman sırat-ı müstakim orada diyeceğiz. Hemen göster, al bunu oku, içeriğini öğren, sırat-ı müstakim orada. Ve ileriye dönük de zaten çoğu surelerde göze ifadeler açıklanır. Haza sırat-ı müstakime, işte benim dostluğum yolum budur diye ayetlerle de ileriye dönük karşılaşacağız. Yine bu ayetlerde tenziler azizir rahim ifadesi var. Bu Kur'an var ya, bu Kur'an yine çok enteresan bir noktaya değinildi. Bu Allah'ın, yani nasıl şey yapayım, aziz olan, rahim olan Allah tarafından indirilen bir Kur'an'dır. Burada bir noktaya daha değinildi. Bak şimdi, burada Kur'an aziz olan ve rahim olan. Bu ikisinin Kur'an'ın indirilişine mesnet gösterilmesi de mutlaka çok dikkat çekicidir. Yani burada aziz dediği zaman bu kafirler, Kur'an'ı inkar edenler, peygambere karşı çıkanlar var ya, onlara bir aba altından sopa göstermektir. Şimdi çok güçlü, bak aziz, yenilmesi mümkün olmayan o kadar güçlü Allah tarafından her şeye gücünün yettiğine, hainlik edenler var ya, karşı çıkanların da cezalandırılacağını, hani abagaltın şey yapma, arkadan da rahim diyor. Bu da müminlere var ya, rahmetinden, merhametinden, bu Kur'an'a bağlananların Allah'ın rahmetiyle muamele göreceğinin ifadesidir. Bak ne kadar Kur'an her iki tarafa da, yani madalyonun iki tarafını da insanlığa gösterir. İzzetini de, azizliğini de, müminlere rahimliğini de gösterdi. Yani bu ayetlerin içerisinde çok güzel böyle ince şeyler serpiştirilmiş durumda. Evet, şimdi burada bu şeyleri şöyle bir özet yapayım bu noktaya. Daha önce biliyorsunuz Necim suresini okuduk. Necim suresinde orada وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى dedikten sonra oradaki ayetlerde, şimdi şöyle ayetleri grup olarak vereyim. Grup grup inmiş ayetlerin her bir inişini kanıt gösteririm ki arkadaşını sapmamıştır, azmamıştır. O boş iğreti arzusundan da konuşmuyor. Onun size söyledikleri inen o ayet grupları kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir. Arkadaşınıza o konuştuklarını müthiş kuvvetleri olan üstün akıl sahibi, egemenlik kurmuş olan öğretti. Yine bu ayette de, bu ayet grubunda da Necm 1 ila 4'te peygamberin, yani şöyle söyleyeyim, peygamberi dersen biraz tersi olacak. Mekke'de doğmuş, büyümüş, orada yaşayan Abdullah oğlu Muhammed'in peygamber olduğunun kanıtı yine kendisine vahyedilmiş, necimler halinde vahyedilmiş Kur'an olduğu gösterildi. Şimdi burada bir başka noktaya geldik. Onu da şey, niçin indirilmiş bu Kur'an? Şimdi uyarı, şimdi iniş sebeplerini, iniş gerekçesi laf olsun diye değil. Bir gerekçeyi burada diyor. Diğer ayetlerde de ekler şeyler gelecek, yani yine ek ayetler gelecek bunun inişine. Bakın litunzira kavmen ma unzira abahum fe hum gafilun. Şimdi bunun inmiş sebebi, indiriliş sebebi, bak litunzira kavmen ma unzira abahum. Ataları uyarılmamış bir toplumu uyarasın diye. Şimdi Kur'an geldiği zaman ne demişti peygambere? Kum fe enzir. Kalk, harekete geç, hemen uyarı yap. Uyarının orada hangi ölçüler içerisinde olacağı Müddessir suresinde bildirilmişti. Hani Fatiha ayetleriyle ilgili. Tamam mı? Burada da ataları uyarılmamış bir toplumu uyarasın diye. Ha, ataları uyarılmamış bir toplumu uyarasın diye. İşte bu nokta çok önemli. Şimdi peygamberin geldiği ortamda çevresindeki yaşayan Mekkelilerin ataları uyarılmamış. Yani onlara yakın zamanda bir peygamber gelmemiş. Yani onu anlatayım. Onlara yakın zamanda bir peygamber gelmemiş. O nedenle de bak şimdi fehum gafilun. O nedenle de bunlar duyarsız. Bunlar gafil. Gafil demek, şimdi biz bunu şey yaptığımız zaman biraz cahil, biraz bilmem hani aklı yetmez falan filan adam şeyine söylüyoruz. Gaflet o demek değil. İlgisiz, duyarsız demek. Şimdi mesela Türkçe'de de bu gaflet sözcüğünden gaflet uykusundaydım falan filan gibi laflar şey yapar ki yani kendimden geçmiştim, o neydi, bu neydi falan filan ilgilenmiyordum diyor. Bu güzel bir tabirdir. Buradan yine bunu da kullandığımız bir de ifal sözü vardır. İfal sözcüğü, hani ifal etme dediğin zaman, şimdi bu genellikle yani böyle cinsel ilişkide birisinin tacizini, birinin tecavüzünü anlatmada kullanırız. Şimdi bu ifal sözcüğünün orijinal anlamı duyarsızlaştırma demek. Bunu duyarsızlaşma dediği zaman birisi birisine oğlan olsun, kız olsun gayrimeşru bir iş yaptığı zaman artık ahlak namus noktasında duyarsızlaşır. Yani onu önemsemez olur. O anlamdadır onun ifade. İşte Mekke'nin yerlileri de o Ebu Lehebler, Ebu Cehiller, Velid bin Muğireler, Asib bin Vailler falan filan onların atalarının içerisinde daha önce yakın planda bir peygamber gelip onları uyarmadığından dolayı onlar duyarsız. Yani peygamber gelmiş. Ya bana ne be? Ya ayet gelmiş. Ayet gelmiş. Ya o bana ne ya? Şimdi bakın şimdi orada şunu söyleyeyim. Mekke'nin ortamının içerisinde duyarlı insanlar da var. Yani Yahudilikten, Hristiyanlıktan. Mesela o bölgelerde yani insanlığın bu hali üzerinde durduğu o vahşeti yaşadıkları zaman var ya, çünkü her köşede yüzlerce Rab ilah olmuşlar adamlar. Ben sizin Rabbinizim diyor, ilahınızım diyor falan. Kendisini böyle Allah yerine tuttuklarından dolayı. Bunların vaziyeti köle sahibi olmuşlar. Dediğim gibi trilyonlarca bugüne göre paranın pulun sahibi olmuşlar. Herkesi kendine göre bir devlet olmuş bilmem şu bu falan. Bu zulmü görerek de bir de böyle hani özellikle İsraillerden, İsrail kökenli olanlar, Yahudilerden veyahut da Hristiyanlardan yahu bunlara bu dönemlerde insanın bu böyle olduğu şartlarda Allah peygamber yollar, bir kurtarıcı yollar diye peygamber bekleyen kesim de var. Onu da anlatayım. Ama bunlar oralı değil. Bu şeyler, şimdi bu Araplar dediğimiz şeyler, şimdi bunu hani Arabi sözünden şey yaptık. Bu Araplar İsmail soyundan İbrahim peygamberin şeyinde, o da işte bugünkü hani Taif yöresinde falan bir bölgeye şey yapılmış. Arap adı da oradan geliyor. Ama ta İsmail peygamberden bu yana onların şeyine de kimse gelmemiş. Onlar uyarılmamış. Şimdi onların uyarılmayışı noktasıyla ilgili de bazı şeyler insanın aklında olabilir. Bazı yerlerde de bazı düşüncelerde söz konusu olabilir. Bu nedir? Şimdi onları anlatayım ben size. Bazı kişiler buradaki bu ayetin orijinalindekini ma unzira abauhum'deki ma harfini burada ma unzira dediğin zaman ataları uyarılmadı. Biz öyle çeviriyoruz. Ama bazıları ataları uyarılan toplum gibi atalarının da uyarıldığını iddia ediyorlar. Buradaki ma'ya biz nafiye diyoruz, olumsuzluk şeyi. Onlar ma'yı mevsul veyahut da ma'yı masariye diye iki tane okuyuş şekli daha tekniklere zorlama yönüyle bir şey yapılır. Onlara da böylece ataların da uyarıldığı iddiası ortaya atılıyor şimdi. Ama bunlar pek inandırıcı değil. Şimdi bunu neden yapıyorlar onu da söyleyeceğim biraz sonra bu noktalarla ilgili de. Birincisi biz bunu hem teknik açıdan ma'yı nafiye olumsuz olarak ele alıyoruz. Bunu yaparken de durup dururken de yapmıyoruz. Onu da şey yapayım. Biz Kur'an dayanaklı olarak, Kur'an referanslı olarak bunu böyle yapıyoruz. Bunlar nedir? Onu söyleyeyim. Şimdi Sebe suresinin 44. ayet. Sebe 44 aynen şöyledir. Ve biz onlara öyle ders görecekleri kitaplardan vermedik. Sebe suresi Mekki'dir. Mekkeliler kastediliyor. Kendilerine senden önce bir uyarıcı göndermedik de. Bakın. Senden önce kendilerine bir uyarıcı da göndermedik de. Bu Sebe 44. Yani bunu not alınsın değerli izleyicilerimiz ve sizler. Oradan da bakılabilir. Şimdi bir başka ayet daha. O da secde 3. Yoksa onlar onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Tam tersi. Kur'an kılavuzlandıkları doğru yola ulaşırlar diye senden evvel kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan toplumu uyarasın diye Rabbinden gelen gerçektir. Bak ne kadar net. Daha önce uyarılmadıkları. Yine Kasas 46-47'de. Bunlar şimdi biraz sonra anlatacağım. Neden bu kadar detay veriyorum bu noktada. Ve biz seslendiğimiz zaman Tur'un yanında da değildin. Burada anlatılırken, Musa kıssası anlatılırken Musa'ya verilmiş olanları sen onu izlemiyordun. Bu sana kayıp bilgisi olarak veriliyordu. Tersine senden önce kendilerine uyarıcı peygamber gelmeyen bir toplumu uyarman için ve kendi ellerinin yaptıklarından dolayı başlarına bir fenalık geldiğinden hemen Rabbimiz ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysak ve müminlerden olsak diyemesinler. Onlar öğüt alsınlar diye Rabbinden bir rahmet olarak orada geçenleri sana bildirdik, seni elçi olarak gönderdik. Yine burada da aynı şeyin ifadesi var. Şimdi aynı şekilde ataları uyarılmamış olduğu kesin. Şimdi burada bazı kişiler, ben burada şöyle söyleyeyim. Bu şeyde sadece ataları uyarılmamış deyince peygamber sadece o zaman o Arap toplumuna mı gelmiştir diye bir soru akla gelir. Ben onu da burada şey yapayım. Şimdi bir defa peygambere şu arayı 214'te ve en yakın oymağını uyardır. İbrahim suresinde biz onları açıkça ortaya koysun diye her peygamberi yalnız kendi toplumunun diliyle gönderdik. Arap toplumunun muhatap alınması dillerinin Arapça olmasıyla ilgilidir. Şimdi Maide diyelim ki 15'te. Ey kitap ehli, burada Yahudilere de bizim peygamberin peygamberlik edeceği, onlara da uyarması lazım geldiğinde. Kesinlikle kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açığa koyan, çoğundan da vazgeçiren bizim elçimiz size geldi. Yahudilere, sadece Mekkelilere değil, Mekke'deki, Medine'deki Yahudileri de İsrailoğullarına uyarması lazım geldiğini. Sebe 28'de ve biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Aynı şeyi Araf 158'de, Enam 19'da, Enbiya 104'te, Kasas 46-47'de de görmüştük. Ve Cuma suresinde de bunları orada görmekteyiz. Şimdi burada şimdi gelelim ana meseleye. Yani çok önemli bir noktaya değineceğim şimdi. Burada İki nokta var. Ataları uyarılmamış deyince başta bizim kendi peygamberimizin anası babası meselesi var. Şimdi o ne? O noktaya şey yapayım. Şimdi Allah Kur'an'da biliyorsunuz Allah elçi göndermedikçe, uyarı göndermedikçe azap edici değildir. Allah onlara peygamber göndermişse onların hali ne olacak? Hani noktası var. Bu şeyler işte ayete maymaslarıya verilmesi şuydu buydu falan filan hep oradan kaynaklandı. Şimdi onun detayını şimdi burada şey yaptıktan sonra şimdi ben esas şey noktasıyla ayetleri verdim ya ben size şimdi onun kesin olarak ataları uyarılmamış toplum anlamına geldiğini. Onu tabii bu sadece son zamanlarda değil, ileriki zamanlarda da olduydu da. Bir de naklenini verdim. Yani Kur'an ayetlerini o şeyde verdim. Şimdi bunun dışında bir de aklen sosyolojik olarak bunun nasıl olduğu noktasında da bazı açıklamalarım olsun. Şimdi Kur'an diyor ki ataları uyarılmamış. Mai mevsulle veyahut da mai masa ataları da uyarılan diyordu ya. Şimdi biz Kur'an'ı inceledik. Yani başından buraya kadar, Yasin suresine kadar geldik değil mi? Ama şimdi o güneşi Resulullah'ın çağdaşı olan Arapların, atalarının, uyarıcılarının kim ya da kimler olduğunu dair Arapların bir bilmesi lazımdı değil mi? Ataları uyarın. Şimdi Kur'an'da olsun veyahut da tarihte olsun. Ya Muhammed şimdi geldi ama Muhammed'den evvel de 10 sene evvel, 20 sene evvel, 30 sene evvel, 40 sene evvel, 50 sene evvel de falan geldiydi diye birisinin orada bilinmesi lazımdı. Eğer ataları uyarılsaydı, atalarını uyaran uyarıcıların da uyarının daha etkili olabilmesi için Kur'an'da zikredilmesi de gerekirdi. Zira uyarılar etkili olsun diye o çağda Arap milletinin yakından tanıdığı, bildiği uyarıcılar. Bak Nuh'tan bahsediliyor, Hud'dan bahsediliyor, Salih'ten, Lut'tan, Şuayb, Musa, İsa. Bunlar öteki kavimlerin uyarıcılarının hepsi Kur'an'da yer alıyor değil mi? Öyleyse şimdi Arap toplumunun yakından bildikleri bak Ad kavmi, Semud, Lut kavmi, İbrahim kavmi vesaire. Bu toplumlara yapılmış uyarılık Kur'an'da hepsi yer almış. O zaman ta onlar geçmiştekiler onlara ibret olsun ders almaları için onlar veriliyorsa o zaman kendi atalarının oraya gelmiş şeyin de daha yakındaki olan uyarıcıların da onlara hani bildirilmiş olması lazımdı. Öyle bir şey yok. Ve Kur'an ayetlerinde biliyorsunuz atalar dini diyoruz ya. Atalar dini dediğimiz zaman herhangi bir uyarıcının değil, uyarılmamış, kendi kendine lordlaşmış, rableşmiş ilahçıların adamların dini kastediliyor. İşte aklen de buna baktığımız zaman hakikaten o topluma Allah uyarıcı yollamamış o dönemde. Şimdi uyarıcı gelmeyen toplumların akıbeti ne olur noktasına geliyoruz. Ve böylece burada çok tartışılmış olan bir şey, peygamberin anasının babasının durumu ne olur? Bu da literatürde peygamberin babası, anası müşrik miydi, cehennemlikti, cehennemli miydi diye tartışılmış. Yani bunlar da tartışılmış. Şimdi tuhafınıza gider. Bu şeylerde bazı makul açıklamalar da yapılmış. O makul açıklamaların içerisinde şu var. Peygamberin anası babası müşrik değildi. Hatta hani tarih kitaplarında yer alan peygamber döneminde peygamberimizle işlerine dahil olduğu Hanif insanlar var orada. Hanif insanlar İbrahim peygamberin dinine dönmüş şirkten uzak olan insanlar anlamında kullanılmış. Böylece hatta bazı kitaplarda Abdülmuttalib'in, Ebu Talib'in de haniflerden olduğu. Bunlar haniflerden olduğuna göre, yani bu varsayıma göre, peygamberin anası babası da haniflerden. Şimdi tebliğ edilmemiş insanlar da, bütün böyle hani akaid ilminde de bu çok bariz şey yapılır, tebliğ ulaşmayan insanların tek sorumlu olduğu nokta vardır. O da marifetullah'tır. Allah'ın varlığını tanımalarıdır. O Mekke ortamı zaten, hani Mekke ortamı zaten Allah'ı bilen bir ortam. Abdülmuttalipler olsun şu bu falan şirke bulaşanlar var, bulaşmayanlar var. Şimdi bu çok önemli. Demek ki biz biliyoruz ki bu şeyden peygamberin anası babası öyle bir aileden olduğuna göre bunlar şirk koşmamış olabilir. Ve Allah'ı tanımış olabilir. Yani Allah bilinci var bunlarda ama dinin ahkamın noktasından bilinçleri yok. Ve öylece hani şey vardı, Kur'an ayetlerinde de var da özellikle Mülk suresinin girişinde hani cehenneme birileri sevk edilip doldurulduğu zaman nöbetçiler orada size uyarıcı gelmedi mi de buraya girdiniz bu ateşe dedikleri zaman orada kullandıkları iki şey var değil mi? Levkünna neşme ve evna akılı. Biz kulak verseydik elçiye, yani bu tebliğ. Evkünnâ nâkulü veyahut da biz akletseydik, burada olmazdık. Eğer ki onlar da Allah'ı anlama noktasında akletmiş insanlarsa cehenneme falan gitmezler. Şimdi bir de hani şöyle bir şey var, hani İsra suresinde biliyorsunuz anaya babaya itaatı, onlara iyileştirmeyi emreden ayetin içerisinde Rabbim de ki onlar hani buna peygambere de diyor bunu hitaben. Anamı babamı hani bağışla. Onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse öyle mi? Sen de onlara gereken muameleyi yap dediği zaman burada da peygambere de dediği zaman burada peygamberin annesinin özel hani babası daha önce öldü ya annesinin de o küçüklük yaşta ona şirkten uzak bir iyiliklerde bir terbiyelerde bulunduğunu da burada anlaşılmış oluyor. Şimdi bu ayetlerde böyle. Fakat İbrahim peygamberde, Nuh peygamberde kesin müşrikliği, bakın müşrikliği belli olmuş kimselere, peygamber duasının da, babası peygamber olsa da, atası peygamber olsa da, evladı peygamber olsa da, böyle müşriklere bir şeyin faydasının olmayacağı, müşriklerin kesin olarak cehenneme gideceğine dair ayetler var. Şimdi belirli kişiler, peygamberin anasının babasının müşrikti, onlar da cehenneme gittiğine dair şeyler söylermiş. Hatta ve hatta şöyle öyle şeyler uydurmuşlar ki, peygamber demiş ki mesela şöyle söyleyeyim, Enes'ten nakledilen bir şeydir. Ya Resulullah babam nerededir diye sordu. Resulullah da ona demiş, cehennemdedir. Adam arkasını dönüp gidecekken Resulullah onu çağırdı, benim de senin de baban cehennemdedir demiş. Bunlar uydurma şeyler. Yani bunlar İbn Ahmed'in müsnedinde vesaire yer alan şeyler. Ama bunun ötesinde yani peygamberin anasını babasını cennete sokabilme için yenilen nanelerden bir tanesi de onu söyleyeyim. Yine bu rivayet kitaplarında var. Ve bin mucizatihi sallallahu aleyhi ve sellem İhyaül mevta ve kelamuhum ma. Peygamber ölüleri diriltirmiş ve onlarla konuşurmuş. Peygamberin mucizesi bakın şimdi. Ve fil haber, haberlerden birinde onun şeylerde var, detayları var. Ennallâhe teâlâ ahya lehu ebeveyhi ve ammehu ebâ talib. Allah peygamberin annesini, babasını diriltti. Ve amcası Ebu Talib'i de diriltti. Fe âmenâ bihi. Ve onlar da peygambere iman ettiler. Evet, sonradan da iman ettikten sonra, iki dakika sonra da, bir dakika sonra da öldüler. Ve böylece peygambere iman etmişler. Ve böylece peygamberin annesi, babası da cehennemlik olmaktan kurtulmuş. Şimdi bunlar hep hikaye, martava şeyler. İşte işin özü, aslında ölmüş adamın işi her zaman için Allah'a kalır. Şimdi hatırlar mısınız? Bundan evvel Cin suresinde Resulullah'ın akabe biyatı yaptıkları zaman ölmüşlerimizin işinin Allah'a kalacağı. O iyi adamdı, kötü adamdı, şuydu, buydu, şöyleydi, böyleydi falan filan diye ölmüşlerimizin hiçbirisinin onları bundan sonraki hayatımızda malzeme yapmayacağımızı diye orada biatları var. Ve neticede yine ileride göreceğiz inşallah. Bakara suresinde bu hani faizcilikle ilgili riva ayetlerinin içerisinde ölmüşlerin işinin de Allah'a kaldığını yine beyan eden ayet var. Onun için biz burada bu konularla ilgili kanaatı %100 şey değil, zannı galibimiz. İşte o İsra 24'teki peygamberin de anasına babasına Allah'ım onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse sen de onu rahmet et, mağfiret şeyini esas alarak onlar hakkındaki şeyimizde onların marifetullah ölçüsünde Allah'ı bildikleri yönündedir. Onu da burada bahsedeyim. Şimdi burada şimdi 7. ayete geldik. Onu da burada bahsedeyim bu bölümle ilgili de şey. Andolsun ataları uyarılmamış o toplumun çoğu üzerine söz hak olmuştur. Artık onlar inanmazlar. Burada Mekke'de bu toplum var ya, uyarılmamış toplum, ataları uyarılmamış toplum var ya, onlarla ilgili bir bilgi var. Onların üzerine söz hak olmuştur. Bu söz, hak olan söz nedir? Onu şey yapacağız. Bunu daha önceki programlarımda da çok şey yapmıştık ama şimdi bu sözü ben özetle şöyle söyleyeceğim. Allah dedi ki, Sad suresinin 84 ve 85. ayeti ve secde 13 burada. Şimdi Allah'ın iki tane sözü var bu konularla ilgili. Daha önce beyan ettim. Birincisi, bu sözler ilke kararıdır. İlke kararı, sünnetullah'tır. Birincisi, şimdiki işleyeceğimiz, ikincisi de onu başka yerlerde daha önce bir gördük, daha şey yapacak. Allah'ın dünyada insanların suçlarını cezalandırmayıp onları ahirete tehir edeceği kararıdır. Bu bir. Ama bizim konumuz olan, buradaki şey, hak olan söz, burada işte Kaf suresinde de bunu uzun uzun anlattıydık biz bunu. Sad suresinin 84-85 ve secde 13'te. O söz şu, Allah dedi ki, gerçek budur. Ben de şu gerçeği söylüyorum diyor, bak Allah söylüyor işte, Allah'ın sözü ne? Onu diyor. Andolsun ki cehennemi kesinlikle senden ve onların sana uyanlarından hepinizden dolduracağım. Allah'ın cehennemi doldurma kararı. Allah söz vermiş, ben cehennemi dolduracağım diyor. Ha, şimdi yine secde 13'te. Ve eğer biz dileseydik her kişiye doğru yolu verirdik. Ve lakin benden bütün bilineni bilinmeyen, geçmişten gelecekten herkesten cehennemi elbette tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur. Evet, Allah'ın tahakkuk edecek olan hak olmuş sözü budur. Allah cehennemi dolduracak. Allah burada, hani daha önce Tebbet suresinde demişti ya, Ebu Leheb'in cehennemlik olduğunu, cehenneme gideceğini. Burada da bu kadar ayrıntıya rağmen, bu gafil toplumun içerisinden peygambere karşı muarıza yapan kimselerin bu söz gereği cehenneme atılacağı onlara bir mesajdır. Onlar ona inanmazlar diyor. Bak, onlar artık onlar inanmazlar. O kadar uğraşılmış ki demek ki Resulullah şimdi 41 tane sure gelmiş. Onlara hak ve hakikati anlatmaya o kadar uğraşmış. Ama orada henüz muvaffak olmamış. Burada şimdi şöyle bir şey var. Onlar inanmazlar. Ama neden inanmazlar? İnanmayışlarının gerekçeleri de bundan sonraki ayetlerde. Onu da ayrı bundan sonraki programda inşallah oradan devam edelim. Allah'a emanet olun. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.